Είμαστε έξω από το μνημόνιο πια. Είναι ρε παιδί μου, μνημόνιο. Πώς να το πω τώρα. Μνημόνιο εσωτερικού. Πώς ήταν το κουκουέ εσωτερικού. Έτσι, τέτοια φάση τώρα. Είναι μνημόνιο εσωτερικού που το διαλέγουμε μόνοι μας με έναν τρόπο πια. Δεν μας το επιβάλλουν οι ξένοι. Απλά έχουμε μάθει τώρα έτσι, έχουμε συνηθίσει. Κοίτα, το λέγανε κάπως μηχανισμό στήριξης, το λέγανε. Ναι, αυτά είναι τα συνώνυμα. Το γουστάρω πάρα πολύ στις μαλακίες που κάνουν. Ναι, είναι πολύ καλή σε αυτά. Την παπάντζα την έχουν πολύ καλά. Δηλαδή τη δουλεύουν αριστοτεχνικά. Δεν ξέρω αν τα άκουσε άλλο. Τώρα λέει η εποχή στα social media. Μα έχει ξαναπιάσει το μακεδονικό. Λέει στη Λάρισα κάπου πιάνω. Τανάκι πορεία για τη Μακεδονία, υποστέλνει. Για τη Μακεδονία, αποστέλνει. Έτσι. Είναι μαλάκα. Ποια Μακεδονία, τι λε τώρα. Αυτή είναι ένα μηδέν απ. Μακα για ποια Μακεδονία. Τα όλα ξεπουλημένα είναι στο διάλο να πάει και το όνομα. Ρε. Όχι το όνομα, σε παρακαλώ. Μπορούμε να εκχωρήσουμε τα πάντα. Τα πάντα όμω όλα. Ό,τι έχει και δεν έχει. Δικαιώματα και εκτιμένα, ό,τι θες. Όχι το όνομα, όχι ένα παράγωγο του ονόματος, εάν είναι.